نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رکوع نمبر 3 ہے، تیسرے پارے کا آیت نمبر 258 سے 260. رکوع نمبر 3 آیت نمبر 258 to 260 جوز 3 ہے. سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے ان آیات کا. الم ترى، کیا نہیں تم نے دیکھا. إلى الذي، طرف اس کے جس نے. حاج، جھگڑا کیا. إبراهيم، إبراهيم علیہ السلام سے. فی ربی ہی، اس کے رب کے بارے میں. ان آتاہ اللہ، کہ دی اس کو اللہ نے. الملک، بادشاہت. اذ قال، جب کہا. ابراہیم، ابراہیم نے. ربی، میرا رب. الذی، وہ ہے جو. یحیی، زندہ کرتا ہے. ویمیت، اور مارتا ہے. قال، اس نے کہا. انا، میں. احیی، زندہ کرتا ہوں. و امیت، اور مارتا ہوں. قال، کہا. ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے. ربی، میرا رب. قال ابراہیم، کہا ابراہیم نے. فإن اللہ، تو یقیناً اللہ. یأتی، لاتا ہے. بالشمسی، سورج کو. من المشرقی، مشرق سے. فأتی بها، تو لے آؤ اس کو. من المغربی، مغرب سے. فبہیت الذی، تو حیران رہ گیا جس نے. کفرا، کفر کیا. واللہ، اور اللہ. لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا. القوم الظالمین، ظالم قوم کو. او کالذی، یا اس شخص کی طرح. مرہ، جو گزرا. علی قریت، ایک بستی پر. وهي أربو خاوية گری ہوئی تھی. على عروشها اپنی چھتوں پر. قال اس نے کہا انا کس طرح یحیی زندہ کرے گا ہذہ اسے. اللہ اللہ بعد موتها اس کی موت کے بعد. فأماته الله تو موت دے دی اس کو اللہ نے. مئت عام 100 برس. ثم بعثه پھر اٹھایا اس کو. قال اس نے کہا کم کتنی دیر. لبثت تم ٹھہرے رہے. قال اس نے کہا لبثت میں ٹھہرا رہا. یوما ایک دن. او بعد یوم یا کچھ دن حصہ دن کا. قال اس نے کہا بل بلکہ. لبثت تم ٹھہرے. مئت عام 100 برس. فانظر پھر دیکھو. الی طعامی کا اپنے کھانے کی طرف. و شرابی کا اور اپنے پانی کی طرف. لم یتسنہ نہیں خراب ہوا وہ. وانظر اور دیکھو. الى حماری کا اپنے گدھے کی طرف. ولی نج اعلی کا اور تاکہ ہم بنائیں تجھے. آیتن نشانی. للناس لوگوں کے لیے وانظر اور دیکھو الى العظام ہڈیوں کی طرف کیفا کیسے ننشیزوها ہم جوڑتے ہیں ان کو ثم نقصوها پھر ہم چڑھاتے ہیں ان پر لحما گوشت فلما پھر جب تبین خوب واضح ہو چکا لہو اس پر قال اس نے کہا عالم میں جانتا ہوں ان اللہ بے شک اللہ علا کل شیئن ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب ارینی دکھا مجھ کو کیفا کیسے تو ہی تو زندہ کرتا ہے الموتا مردوں کو کالا اس نے کہا اولم اور کیا نہیں تؤمن تو ایمان رکھتا قال اس نے کہا بلا کیوں نہیں ولیکن اور لیکن لیتمئن تاکہ مطمئن ہو جائے قلبی میرا دل قال اس نے کہا فخذ تو لے لو اربعتن چار من الطیری پرندے فصورهن پھر مانوس کر لو ان کو الیکا اپنی طرف ثم پھر اجعل رکھ دو علا کل جبل اوپر ہر پہاڑ کے منہن ان سے جزءً ایک ایک ٹکڑا ثم مدعوهن پھر بلاؤ ان کو یاتینک वो आएंगे आपके पास सायन दौड़ते हुए, वायलम और जान लो अन अल्लाह यकीनन अल्लाह अजीजन गालिब है, हकीम हिकमत वाला है।